بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ديت ولكي سورة فتح بعد الجمعة عورس تل سورة ما يدين نازل شوه يوصل يولا سمدين پښپغم کال د هجرت او به کې اعلان د پاتې د سر قتال مخکې قتال ذکر کول تا پاتہ ذکر کړي دارنګه سوره محمد کې مخکې مسله جهاد ذکر کړه نووز دلته ذکر کړي بشارت په پاتې سره انزال د سکینه دارنگی سورہ محمد کے بیان دا احوال دا منافقین و زواجر دا آئے رکارا وز بیان دا احوال دا آئے پبل ترقی سرکی سورہ محمد کی ویل دعوت کافر و تمور کوئی دا سلیم دلتا ہوئی چھو کچھر تا آغی مطالبہ کی نبی سلح پکار دا آغی سرم دعوت سوز دا پاری و پتھائیم لکه سونه روح دی بیا شولا سوره محمد کې ویل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم ذکر کو محمد وزدی صورت کې بیان د عظمت شان دا ذکر کړي په بیان د حال دا او صفات دا سره اتلس سوره د صفات دا حال د صحابه کرامو نه اتلس داور صورت سره بشارت په پاتې سلام د نبی علیہ السلام د پاره اولنیات او انزال د سکینه سره سلورم آیت کې دا بشارت د پاره د مؤمنان او دا غي صفات او دا ور توحید هم ذکر کې سلورم هو ما دارنګې نه هم یولسن او رد شرک بد سروب یولسن سلسن او دارنګې رد شرک پیلالم شپږشتم او ویشتم اسماء الحسنا د صورت کې بیا څه تکرار نه هري صفات به یې شپږ پنځوس خلاصه رو صورت سره دی که دری بابو ندی اولا دا دو بابو ندی دی که اولا نی باب چی دی تر دا آیات والا سم پوری او پا دی که بشارتو نه ذکر کی دو آیتو نو که اولا سلورم که دا پارا دا مومنانو او دارنگی آنه تیجی ذکر کئی چلور دا هر یو دیر پارا بیداور توحید دوامون اهم کئی او ترغیب دی اطاعت دا نبی علیہ السلام تاتم کئی او بشارت دی مجاہدین و تلسم کئی او بے بیان دا قبائی حلس و منافقین او داور توحید یو لسم سر لسم کئی او زجر دی مداحنت پل جہاد او چا دا جمع مداحنت کئی اغیت زجر پل جہاد او بیان دی استثنائنو که دی جهاد نول لسم بسم الله الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام می ربانا و خاص می ربانا یا شروع کم زردی صورت انا پتحنا لکا پتحا مبینا یقنم درک لتا تا پتحا کارا من پتح درک لتا تا پتحا کارا دیکھو ڈیرا قوال لی چرا پتھنا مراد شیرے کم ایوہ پتھرا سو کوئی مراد دینا پتھنا مکرا او سو کچھ مراد دینا سلحو دے بر حدی بیا لیکن سیم دارا چی مراد دینا شیرے در سی قول مطابق د دې نمرات په ته دا سوره حدیبیه ده او دا یې په اړه کې علما ویلي لکه زهری وای او ویل نو کون په ته نو زمين سوره حدیبیه د دې نه بلغه په ته نو سوره حدیبیه نه او دا غي وجه دا چې مشرکین دې ګډ ورو شر مسلمانان سره دا غي خبر واره دي نزلونه کې اسلام کې نه او په دا غلګ وخت کې ډېر خلکو ایمان راول لري کولونه نو پته مکه یا پته خیبر دا نور چې دا اقوال کمزوري دارنګ چې دا ویل چې نا پته نه لکه پته مبینا منس چې الله رب عزت ستاسو لپاره فیصله کړی په اسلام مانا حکم نه لکه به ساری دینه ونصر تعالی عدوک چا دا مانا کری چمنګ پیسره کرے سار پارا پیسې دین ساوانی او دارنګ نصر ساب دشمن باندې دا پیسې سلام دل کړي بہرحال بهتر ادارا چې مراد دینه صلح او دی بیا را یقینا من پته دار کړه دا پته کاران لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر دیکھے چلور پیدا ذکر کئی چب دا پتہ کیوے دا پارا دا نبی علیہ السلام اولا پیدا دارا لیاو پیر لکا اللہ چبکنو کی اللہ تعالی تا تا ما تقدم من زنبک دا پیر شوی خطاستانا دا بار بار ویلے کیگی چی نبی علیہ السلام گناہ ندا کڑے دا دیر وی نبی علیہ السلام مپسرین ذکر کئی چلیا پیرک اللہ مانا سرا مانا اللہ رب العزت دا دے پتے سبب سرا سارا پارا سلور پیدے در کی یو دارا چا اللہ رب العزت گناہونا ماب کی اور گناہون دا ماب کی دلنا مراد سرے مراد دینا آخلا پی اللہ کارونا دیم خلا پی اللہ کارونا چکم آغاز سبب دو خبگان گرجے دینے کانو خلق نیکان خلق آغی مقصد دار یو کاری یو لگ بہتری یو دیر بہتری آغا دیر بہتر بانے تے عمل ونی شی پالگ بہتر بانی ہوگی نبا دے بانے آغی تا پریشانی رسی نر دا اللہ رب عزت ویچ دا غنا ما پیر تا وک چاب کی دا مانا کلیوان مانا دا عصمت سرا لیاسمک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر مانا چه اللہ بچ ساتی دان یا بچ ساتی لے دو گناہونو کولونا پا تیرشی وقت یو دارنگی پایین دا وقت کے لگا شربینی دا مانا کری دا چه اللہ روزت بچ ساتی لے ما تقدم من زنبک دا تیرشو گناہون نو ما تاخر و آچ رستو شویم ویتم نعمته علیک و پورکی خپل نعمت تابانی دا بلا پیدا چنه مد در باندې پورا کی وای هدا کا صراط مستقیم او دبل پیدا شکل کی تعالی ربنا برابر او نی غبانی تثبت ده تدار معنا تثبت سره وینصرک الله نصرا عزیزا دبل پیدا ران او دې کی شرر چلنا فتوحات راونی او امداد کی الله تعالی است امداد عزیز مضبوطان مضبوط سره دا سی مضبوط امداد دی اللہ وکی چی داغی نروس تا بی زلت نوی دا عزیز هو الذی انزل السکینت پی قلوب المومنین دا دی زیان روس تو مومنان تا بشارتو ندی پی انزال دا سکینی سرا انزال دا سکینی سو کلکی دل دی پا دین دا او اتمنان دزرون دی او شبهات دزرون لری که دل سره دینا چه ده حدیبی سپر چه و مصیبتونو بگیم او دارنگی کافی رو دیمن اکل او بغیر ده مقصد دومرینا واپس وطن تراتل او بعضی سخت شرطو نای خودد چه ظاهر که آد دلیل ده کمزوری وام ده غمانل کنو گرانو مقصد دار صحابه کرام بانی ده کرنه لگیده دا ټول سبب د زیا غوډارنګ د خفګانو لیکن داغي اثر د دین الله رب عزت دې زړونه لري بیر انزال سکینه باندې څلور پیرې مرتب دي هو الذی انزل السکینه تعالی الله عزت دې چې را لګره تسلیم او اطمینان او دارنګي ثقه کوم وعید د الله پی قلوب المومنین اپزر دا مومنانو کلی ازداد و ایمانا چی زید کدی ایمان لرام ایمان ما ایمانی چی زید چی ایمان دیستا دی ایمان خپلنا الله رب عزت دے و دائی ایمان زیاد کی سر دی ایمان دے دینا دا ایوہ پیدا شلا مانا ایمانا بالشرائع والمواعید الالہیہ مع الایمان بالرسول باللہ والرسول والقیامہ ایمان پر شرائع و مواعید الالہیہ و سران بل طرف تو سر ایمان دے پر اصول و اغسر ایمان پر اللہ و پر رسول و پر قیامت بانے لیزدار ایمانا مع ایمانیم وللہ جنود السماوات والارض وخاص اللہ لرا لخر اسمان و نودزم کی دیم دارا مخیر پر علت چا اللہ رب عزت سکینہ را لیگی پزر دو مومنان کی ایمان زیتی گی ولی اللہ را پارا لخر آغا اتمنان رکی سرید وکان اللہ علیم الحکیم واللہ پوید و حکمت والا دیم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الانهار دير پارا چه داخل کی مؤمنان دادوے مدرے ما پیدارا مرتب دا پینزال سکینہ بانے دا پارا دا شید زیادت دیمان ليدخل المؤمنين دير پارا چه داخل کی مؤمنان والمؤمنات و مؤمنان خزیم مومنان ذکر کړي ولې دې یو حصہ کمره په جهاد کې اسنه چې ونه وای چې را مونږ غنې پاتې شو چې مومنان ذکر کړي اکثر مومنان ذکر کړي او مومنات زیات نه ذکر کړي خودل ته ذکر کړلې همدغه وجره چې زنانه و چې مونږ خو جهاد ته نشتلې سړی ته نه هغه خو نه جنت ته راځي او مونږ پاتې شو نه الله وینا دا زنانه مو سره شریک دی او مخې ولې شو چې زنانه دا خاوند کور سه خدمت کوي کور کې ناستې په ستر پردا دا خاوند سه پاجر او ثواب کې شریک را ډیر پاره چې داخل کې الله مؤمنان سړي ول مؤمنات او مؤمنان کې جنات تجري من تحت النار ا جنتونو ته چې بهږي بلاندې داغه نولې او نهرونا خالدین پیا من شبد پای کی یو کافر انن سیات مولر وکید دینا بدید دی وکان ذلک عند الله فوز عظیما او دے ذکر ذلک معنا پنیز اللہ تعالی بنی وکان ذلک او دے ذکر عند الله معنا پنیز اللہ فوز عظیما کامیاب لیا دا لیا کامیابی را چی انسان چیر تلاش جنت تلاش او گناہون امام شی او بل طرف تاو یعذب المنافقین والمنافقات و عذاب ورکی منافقان و سڑو منافقان و خزتا دا منافقین او دارنگی منافقان خزی دا ابل پیدارا مانا سکون و نصد مومنان و سبب دو غمون و دو خفگان و دشمنان و او دا عذاب دو دنیا دے مراد دلتا عذاب نبی عذاب دو دنیاوی دے منافقان لا او آغا زلیل و مغلوب کی دل دی دا منافقان و دا رنگی دے کافران دا رنگی تسلط دے پا عیبان دو مومنان و پا قتل کول و قید کول و سران او عذاب ورکی اللہ منافقان و خلق و دارنگ منافقات و خزستان والمشرکین و مشرکان و سڑو والمشرکات و مشرکان و زنان اوتان اضوانین باللہ زن نسائی چی گمان کئی پا اللہ بانی گمان بدون گمان پا اللہ بد سر شیرد اللہ سر شرکان دی اولاد دی یاد آئی چی اللہ بغیر دو وسیلونا شرکیونا حاجتون انا پورا کئیں یا اللہ سپات نمانی اعوذانی نبی اللہ ازان نسوی علیہم دائرت السوی پدیبان دی مصیبت بدوان دا دین مراد دار دنیا مسائب زلیل کیدل قید کیدل مغلوب کیدل وغضب اللہ علیہم او غضب کرے اللہ پدیبان ولعنہم او لعنت کړه دې دی وعد لهم جهنم او ته کړه دې دی لر جهنم وسات مسیر او ډیر بس دې دا واپس یې ولله جنود السماوات والارض او خاص الله تعالی لرا الله کړی دا اسمانونو او دارنګې د ځمکه دا الا دا غضب الله د پاره دی الله رب عزت په دی باندې د عذاب قدرت لري ولی د الله الله کړی دی کنه وکان الله عزیز الحکیم او د الله زور او حکمت والا ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا اثبات د صدق د نبی علیہ السلام او دا مخین نا پته نه لکه سره تعلق ده دا یې سره دا علت د پته ور کولون چې دا نبی حق ده یا دا چې د دلیل د رسالت ده دا نبی حق ده دا رنګي یا دا دلیل د رسالت ان ارسلنا كشاهدا ومبشرا يقينا من غير لغله تا بيان ان كه وزير اور كون كه ونذير او دارنگي اور كون كه لتؤمنوا بالله چتا سیما داوله پالنا باندې او رسول او رسول الله باندې او تعذروه دا وتعذروه ما نصر تا سیما د کې دا او توقرو او دارنگي عزت کې دا تعذروه کچه تا اللہ رب عزت مراش دا اللہ تعظیمو کئیم چه دا اللہ رب عزت تعظیمو کئیلی بیان کئیم دوالا دا دارنگی دی شرک و توقیروه دارنگی دا اللہ تعالی عزتو کئیم دا اللہ رب عزت عزت داغ بندگی خاص کول داغ دا صفات و کمال بانی ایمان راوڑن وتوقروا وتسبحوا بكرة واصيلا دارنګي پاکي بیان کې داغي بكرتن سحر مال واصيلا دارنګي بیګا مال سحر او بیګا کې د الله رب عزت لی بیان او د زمایر نبی علیہ السلام تم راځي د کلش چتا سدا امدادو کې او دارنګي دا عزت وکي او بیا تسبیحو بکرتا و اصیلا دینا مراد اللہ رب العزت چدا پاکی بیان ان اللذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یقیننا کسان چی عبیات کے استاس یقینن دی بیعات کے دا اللہ تعالی سرام ید اللہ پوق آئیدیم لا سنو دی پاسر اللہ سن دا اللہ ندیم لس دا اللہ پوق آئیدیم پاسر دیو دا اللہ سن ندیم ومن نکسا پس شاچ ما تکلو آدان پا انما ینکسو علا نفسی پس یقنن ما تی نزرر دا پرزان دیم ومن او پا چاچ بروالیو کو بما آهد علیه اللہ پا اوچی واده کرد اللہ تعالی سرام پس ایو تیه اجر نظیما پس زرده چور بکیدتا اجر لیم دا اللہ سکم وعده کرد وغا پورک الله ورطا عجر ورک سيقول لك المخلفون زرد چوبو اتاتا رستا پاتشن کیم من العرابی دا باند چانونا شغلتنا اموالنا مشغول کری منگلر امالون زمن و اهلونا و اهل زمن پستغفر لنا نبکل و غار زمن دا پارا زمن دا پارا بکل و غار مانا د مال او دولت په ځوان استاس نه یوتلی دا وزرونه یې دروغ پېښ کړي یقولون بیاسیتهم دی وی په خلو جو باندې مال سپی قلوبیم چې نه په زرونه دی کې زله کې یو څه په خلې بل څه قل فما یملک لكم من الله شیئا او توسوق و مالک شي استاز په اړه د الله نه څه شي نه را ده بكم دورا والله اراده وغوړی تاسو باندې ضرر او اراده وکوم نه پای اراده وکړ تاسو باندې نه پی بلکان الله بما تعملون خبيرا بلکې الله په عملونو تاسو ته خبردار بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا دا طالبان رات بلکه تاسو گمان کوو چې چره برا واپس نشی پیغمبران والمؤمنون ومؤمنات الاهلی مبدا خپل کورونه ته چره وزین ذالک بی قلوبکم او کستکل شو دا گمان پزن ستاس که وزنان تم زن سویو تاسو گمان کوو گمان ناکارا وکونتم قوما بورا وی تاسی قوم هلاکل شوی ومن لم يؤمن بالله ورسوله يسوك ما دانولي بالله ورسول الله باني فإننا تنا للكافرين سعيرا وسيقنا من تيرك لده بارد كافران سدون كورا ولله ملك السماوات والأرض ذكر توحيد فذكر ده الله رسيبات او خاص الله لرب شهيد اسمانون دا والارض ادمكي اغفر لمن يشاء و بخنا كي چاله چه غاري و يعظم من يشاء و عذاب وركي چاله چه غاري مالا سوك و منافقت كي ورن نوزي بي الله عذاب وركي وكان الله غفور رحيم و دي الله بكون كي مهربان سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم بياكم زجر ذي فذكر سلوروها قباحة ذا منافقين وآخر سذكر كواكي بيبويه سيقول المخلفون زر شوي أباد قرشوين دا جهادنا او دارنگی رسول دعوه حدی بینام اینان تون اقوم الى مغانما کلا چه لارشی تاسو اغنیمتونو تان تا خوزونها چه تاسو وقت لیاغی لران زرونا پیداوی منگ لران اتبعو کم چه منگ تابیداریو کستاسویم یوریدونا یوبدلو کلام اللہ دی غواری چه بدل کی کلام دالله تعالی قل لن تتبعونا نور توی چیر تاسو مرازی پا من پسی مزیز من سرام کذالکم قال اللہ دعشن وید اللہ تعالی من قبل مخیردینا پس یقولون پس زردش دیبوی بل تحسدوننا بلکی تاسو حدست کویز من سرام بل کانو لا یقهون الا قلیلا بلکانو لا يقهون الا قليلا بلکی وده چنه پویدل مگر لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب لیدل وصل کی دا سورتم ټول دا صلح او دی بین التورات او دی او دا غی حالات دغه ذکر نبی علیہ السلام خوب لیدل ملک ورته رانلی ورته چې مسجد حرام ته نوځی ته عمره کوونکی او دارنگی سر خره او دارنگی سر خرون که او دارنگی لندون نبی علیہ السلام دا خوب صحابه کرام تاوان او ارتویل چه بز زوبا نداغ سر مهاجرین و انصار تقریبا سر لسوا کسان داو سر مرگرش یا پینزل لسوا حدیبی تاوار سیدل نمشرکین ارتمخی ترالوال تیساب یلتاسو مونگ نپریم نبی علیہ السلام ورطا اول یو قاسد و لیگا آغیتا جواز بینیو مایا خوزائی لیکن داغم خیتا حیلش بیاغا واپس شو دارنگی عثمان نزیان ہو آغی و لیگا عثمان نزیان ہو چل تلالی خلق ورطویل عمرہ وکو بس زبیر تا واپس تا تسنو ستاسر جنگ نکو آغه ول زدا شنو کوم عمرانو کوم څو پر ما سر نبی له سلام نه بیا ته یی گیسار خپلوانو یو چا هغه کو چې عثمان زیا او شهید هغه قتل نبی له سلام صحابه کرام را وغوښتل او داغه نبیات واخص د چا نبیات واخص چې څوک ته بنو او چا نبیات په مرګ باندې واخص بارحال نبی علیہ السلام بیا تو کو بیا عثمان از یہو داغی نبی صلی اللہ رو او بیا خلق لارال لے سلح و شلع او پائے کہ سخ شرائطی کیوب سواب ہو بانے پا نبی علیہ السلام بانے نبی علیہ السلام دونم دے رسول اللہ عمران کلیو او استاز نا سوک راجی منگ بینا در کوا کزا منگ نا در تلاللہ کوای بے نور امسخ سخ شرائطی کیو نبی علیہ السلام صحابہ اکرام دیر سخ پریشان او پاگی دا پائی کی آ پریشانی اللہ رب عزت داغی ختم کلو سوادی و سروشوی خصوصا دا پتہ خیبر نبی چکل صحابہ اکرام تلن مشرکین ویل منگم دا سزو ندی آیتونی کی آگی تویتا سنشت لے قل للمخلفین من العرب وایا پاتی کلیشو کسان تر باند چیانو نام ستدعونا الی قوم اولی باس شدید زردا چر او بل شیتاسو جنگ دی قوم تا چا د زو اولی باس شدید چا خوندان د جنگ سغ دی تو قاتلونهم تاسو به جنگی گدا اسلام سیمون تر دی چی ایمان راولی چی ایمان یې څو پر نه راول دا پورې ان دان کی پاینت ته ته کوم الله جنن حسنا پس کو چیرې تاسو ته ویداري وکړم در وکړ الله تعالی تاسو اجر خېستان وان ته تولاو چیرې وګرځي تاسو کما تولیا ته لکه چې تاسو ګرځې دی وای مخ کړې نه من قبل ما نه مخ کړې نه رسول هي ودی بیا کې يعذبكم عذابا اليما وعذابا لكتا عذاب درناک دلته دیاتونه کې دا یو دا خبره ذکر کړل چې دی ویل منځو نبی علیہ السلام یې مزه تاسو د الله کلام بدلول غواړي ا کلام شیری هغه دا چې نبی علیہ السلام ته ویل ان تر تبعونا قال الله من قبل زمان سروت دزی الله دا ویلی چتا زمون سره مزه د دې ورنه ما پسیرین ذکر کړی قال الله من قبل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحی خفی جګم کی یعنی هغه هغه نه دلته دلیل نیولې چې دلته قران کریم کې نشته لیکن وحی کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شوی نو وحی خفی جګم دی دا دلیل نه نو دې کړه د په اچا باندې چاغي د نبی علیہ السلام دا حدیثونه انکار کړ نو وحی خفی چې د الله رب عزت هغه ته کلام الله ویل شوی کذالکم قال دغه ته د الله رب عزت کلام ویل شوی لکه کذالکم قال الله دغه رنګ الله رب عزت ویل من قبل بل خبردارا دلته الله رب عزت دی ته وی چې تاسو ولې قوم سره جنگیږئ د دې نه مراد څوک دي څوک دې نه مراد حوازین دي اوا څوک چې نبی علیہ السلام سره خبر کې جنگ کړو څوک روم دي څوک څوی څوک څوی اره په سری نو ډیر اقوال ذکر کړی لیکن سید اعلی چې نه مراد بنو حنیفه دي او دا رنګي پارا سوروم والا او دې تفسیر کې اشاره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نورسته خلافت د ابو بکر زیه او د عمر زیه چې دا حق دی د کلاغي په دور کې به دا راغلو د ابو بکر صدیق رحمه په دور کې دا چې و د بنی حنیفه سره جنگ راغلو دا تاغه دعوت ورکړو jihad سره کړو او د فارس او دروم دیکه عمر زیه چې کوم دی هغه ته دعوت ورکړو نو معلومه ده شولا چې دا دواړه خلافتونه د هغه حق او د دې د مخنه پیشنګي ورکړ شي او دا رنګ دې کې د شرکت کوونکو لپاره اجر حسن ویلې او څوک چې به شرکت نه کیا سبب د عذاب ګرځولې به د تدار چې ګوره ایمان براولې دی د اهل کتاب مبارک دا ضرورت نه چې خامخا د ایمان راولې آغی بانی جیزیش جیزیه را کوئی ایمان درار جیزیه بارکی لیکن مشرکین چیری عرب آغی بانی جیزیه نی آغی با یا ایمان درار یا با وجلی کی در دیر وجنوی تو قاتلونم تاسو بجنگی گی دا آئی سر و اسلیمون تردی چی اسلام راولیم پا فإن تطيعوا كتير تستوي داروك لا يطيكم الله أجرا حسنا درب كتاس الله تعالى أجر خيستا وإن تتولوا كتير وقرزي تاسو كما توليتم لكش قرزي دلو مكيم القبل مكيم يعذبكم عذابا الإيمان وعذاب بدر كتاس عذاب درناك ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ما ناديك ذكر كي چه سا مخی و سا عذاب اللہ درکی دلتا استثناک چه دی خلق بانی جہاد پرد ندی سوک لیسا للامانش در پراند بانی حرجون ستگلیب او سگنا ولا علی العرج اون پر گوڑ بانی حرجون سگنا ولا علی المریض اون پر ناجوڑ بانی حرجون سگنا چاگی جہاد لنانشی ومیت اللہ و رسول و سوک چتابی داریو کد اللہ و رسول اللہ يدخلو جنات سمانا دا قتال نالا و پنورو کارونو کی داخل با کی در اللہ تعالی جنات جنتون تا تجریش با یکی ومی تاتی اللہ نار لاندی داغی نوالی ومن یتولا او سوک چوک رید وعزیبهم عذابا علیما عذاب ورکیات عذاب درناک لقد رضی اللہ عن المؤمنین د دې ځنه رسو اخره پورې بل بعد دې کې آتا حالات د صحابه کرام ذکر کړي چې کوم حدیبه کې حاضر و او دې سره سره دنیوي او خروي بشارتونه او دارنګي اخر کې شان د نبی عليه السلام هغه ذکر کړي یقینا راضی شو الله تعالی د مؤمنانو نه یی بیاونه کله چې بیا تو کو ستاسو سره تحت شجره لاندې دا ونه د کی کرونه او دا به بل کله صحابه ومن کله رانه ورکش به یو ونه خلکو پر سکله و داغي د لاندې به تبرکن نو اپیل کول عمر زه ته پته ولګی دا غب سه کس له ګو ولر سره سټی رو بس هغه ونه هم د سټی را وستل او پته مونږ لري دا الله رحم بند کړو وسو وخت پورې بیا یو کال خلکو نبی خيور کښ لا نرونه نه طالب ما په قلوبهم نعلم ولا تاسو چې بزنه دیکھیں مان ازلونه کې اخلاص سودارنګي jihad ته کوم دے اره صحیح نه فانزل سکینۃ علیہم پس را نازل کو اللہ تسلیم دی بانی و اصحابهم پتن قریب و بدل کی ورک لانی تا پتن از دی مراد پتن خیبر دا مانا دار دعی وشو دی اخلاص دا غیدان بیعت کی دیر زیت اخلاص ویل تکتبنو بزدانو نوجن و مغانم کثیرتن او دارنگی چی اخلی بدوی او مغانم کثیره تن او دانګ غنیمتونه ډېر یا خزونه چې اخلي بده یې غیلره مانا نور غنیمتونه به مرته ورکی او دا مکه په حال باندې دا عتب مراد غنیمتونه څه دي غنیمتونه د خیبر او دانګ رسول نبی علیہ السلام دوی په تاسو پر ټول ته مراد او غنیمتون اڈیر کثیرتن چاخ دیر یا خودونا چاخ دیر بدیا غیلران وکان اللہ عزیزا حکیما او دی اللہ تعالی زورور و حکمتون والا وعدکم اللہ مغانم کثیرتن تا خودونا دام بشارت دیر پارا او دنیوی وعدکم اللہ وعدکل استاصل اللہ تعالی د دینه مراد شهري ټول غنیمتونه چې الله رب عزت سره واده کړی د غنیمت کثیره تند غنیمتونه ډیرو تر دې ورځې پورې چې کوم غنیمتونه ټول مراد د مؤمنانو سره الله واده کړی د امریکې نه چې کوم حاصل شو هم پکې شامل د مرتد پاکستان په نش کوم حاصل کې هم پکې شامل وعده کړی الله تعالی سره د غنیمتونو ډیرو چې تاسو باغلې لرا پاجر کوم دي نظر یې درکړ تاسو ته دا څه معنی ده حاجی کی اشاره ده غنایم د خیبر وقفا یدی الناس عنکما باندې کړل الله تعالی خلق تاسو نه د دې څه مقصد دی؟ یو دار چې نبی علیہ السلام کله اصول حدیبیه ځای کې وو، څه کسانو اراده وکړه، جبل تنعیم د طرفه نه راغل، سهار کې د مانځه په ټیم کې د حملې کول اراده وه. نبی علیہ السلام په صحابه کرام ولېږل، خالد هو پای کې وو، بس راوی نیول ګیرې کړل، الله وسلم نبی علیہ السلام مخ، نبی علیہ السلام بیا پریښود. دین دار چې نبی علیہ السلام کله خیبر ته تو اسد یا غطفان هغې چې کوم دی دا دغه کلي وه چېره مونږ به په دی باندې حمله وکړو. یا دا ده چې کله نبی علیه السلام د حدیبې ته تو دا دغه ته عمرې ته تو نو خیبر والا او دا دغه کلي وه چېره مونږ به پرې حمله وکړو. د یهودو دا دغه کلي وه، الله ربالعزت دغه ټول لاس بند کړو. وقف ایدی الناس عنکم و بندک اللہ سنت خلق استاسنا ولتکون آیتا للمومنین او دیر پار چیدہ دلیل او نشانہ دا پار دا مومنانون سمانہ دا ولتکون آیتا للمومنین مانا ما تاست غنیمت درکو او تاست دیر پار شکر باسی تاسی او دیر پار چیدہ آیتا للمومنین نشانه ده پار ده مومنانو و اهدیکم او چه مضبوط کی تاسلران صراط مستقیما پلار برابر بانی و نیغوانی هدایت ممانه ده مضبوط واریس. و اخرى لم تقدروا علیها قد احاط الله بها، بشارت دنیوی بیا او نور غنیمتونه چه تاس قدرت نره پیدا کرده تروس پاقیبانی پار سوداری گیروم چاول وقتی برده و طاقت نو ابن کثیر وی قد احاط الله بها یقینا الله احاطه کړی پای باندې وکال الله على كل شيء قدیر او دی الله پرسیز باندې قدرت والا. ذهن کې راتللا چې دا خو ګران کار دی کا وکی پار سوروم دا سیولکا امریکا او دارنګ چین نو الله رب العزت دې قادرم او دا دارنګ به وکړه. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا او کوچره جنگو کستا سره کافران نو بغر زین شاگانی ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا بيبا پیدا نکی زاند پر ولی انسوک دو سولا نصيرا و نمدادی حاصل دار دیستا سره جنگ نشکواله او کو گرز کین جا شاگانی با گرزی سنت الله التي قد خلت من قبل پشان د قانون د الله تعالی چې تیر شو مکه مال د مکه پیغمبران سره سنت الله دا طریقه را مکه نه روانه ده د خپل پیغمبران سره د الله پشان د قانون د الله تعالی چې تیر شو مکه ولن تجد سنة الله تبدیلا و پیدا بنکی قانون د الله لپاره بدلې دل د الله قانون څوک نشي بدلولی. و هو الذی کف ایدیکم ایدیکم عنهم ببطن مکان او د الله آزاد دی چې بندې کړل لاسونه دي او دا رنګه بندې کړل کف ایدیکم عنکم بند اکل اللہ سنہ دی استاس نوائی دے کمان ہم اللہ سنہ استاسر دینا بی بطن مکہ پا بطن مکہ کے مراتینا ہو دی بیا ذکر دی چی حصہ راجی پا مکہ کی ذکر بطن مکہ ورطا ہوئی من بعدی ان اسپرکم علیہم پس داغینا چی اسپرکم چی وسیف درکو تاثر پاگی بانی وکان اللہ بی ما تعملون بسیر او دی اللہ پا عملون استاس بان لیدن کے هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام دا علل لقتال ذکر کئی هم الذين دا کسان نے کفروا چو کبری کڑا دے وصدوكم عن المسجد الحرام و تاسبن کلی وی دا مسجد حرام نام پدا عمرہ کی بن کلی والہدیا او قربانی بن محکوبا مانا سبند کڑا شوی والہدیا محکوبا او قربانی بن کڑا شوی ان یبلغ محلہ چو ورسیگی اخبر زیاده حلاله کتاب آغا زیتا ورسی کم زیکی چی زبحا و نهر کی آغا محل تا او آغا حرم کی ولولا رجال مؤمنون کچری نوی سری مؤمنان دا معنی دا قتال ذکر کی ونساء مؤمنات او خزی مؤمنی لم تعلمون چن پیجنی تاسا غیلران انت توهم چه دا پخولان دی بیک مانا مکه که داس خلق شتا چه ایمانی را وڑه زنانه دی و ناری نری پا توسی بکن منو معران و برسی تاسا داغینا نقصانا معرتون مانا سو نقصان دو وجه دا قتل داغینا دارنگی تاوان که براشی غرامه بروانی راش دارنگی دا کافر و خبری بم شروع چی دیو خو خپل مرگری ملک بغیر علم بغیر دا پوینا لیدخل الله پی رحمتی من یشا چه داخل که اللہ پا رحمت خبر کی چاله چو غاریم مالا سه کسان دا شریب دی کافی روکی چاقی با ایمان داوڑی دی روکی با ایمان داوڑ ابو سوپیان در نور رضی اللہ هم لو تزیلو لعظمن الذین کفرو منهم عذابا علیما کچر جدا شدی این دا خلق مانا دا مسلمانان دا کافی رو دیده من در وطن او دا ناری نو زنان او ما شمان لکه دویم پا بلکالتی بیره او وطن نا اللہ رب عزت سر سو اکلل بی پی نبی علیہ السلام را لیو پتح مکوش قد تادر ایم اللہ دیزینا دلیل نیولی ری چرا مومنانو پو وجل لار کافران نعذابون لرکی لو تزیلو لعظمن الذین کفروا منهم عذابا علیما کچی ری جدا شده اینو خامخا با عذاب ارکو منگا کسان تا چکو بری کرد عذاب درناک ایجال الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ پا دیکھ ادا کافر و قباہ ذکر کئی کلچ ورزو آکسانو چکا پیرانو پزنو کلچ واچولو آکسانو چکو بری کردے پی قلوبهم الحمیہ پزنو دی کی غیرتان دا سبب دا ذکر سبب دا قتال او ذکر دا معنی دا قتال لے حاصل دارے چی مشرکینو دا قتال دا پارا سبب جوڑ کرے چاہا اہمیت جاہلیت او دے کداغی دے قباحتم دے حاصل دارے چھے مسجد حرام او عمرین منا کول خردوی پدین کم جائز نو لیکن بیم دا کارو ولی اوکو دے حیمیت دے جاہیلت دے وجنان کرچو غرزو از جعل اللذین کپرو پی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ کرچو آچوا کسانو چکو بری کردے پزن لخبلو کی غیرت دے جاہیلیت فانزل الله سكينته على رسوله فسر ولقال الله تسلي فقل رسول بانه مراتنا صبر استقامت ده فمقابلة ده حمية الجاهلت آغا سكينة پر اولي قال اخبال پیغمبر شکم تدا محتاجهيم وعلى المؤمنين وقومنان باني والزمهم كلمة التقوى او جوخ ذكر دي سر كلمة التقوى وكانوا حق بها او دې ډېر حقدار پاغي باندې د نورونه واهله او لایق داغي د دا کلمې سره حقدار مو دارنګي اهل مو د دې ورنه د نبی له سلام ملګری الله را صحابه کل اختارهم الله له صحبه د نبی دی اهل کان وکان الله بكل شيء عليم او دې الله پارسیز باندې پویان لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ديكي شرع دا مخيني خوب تنبي الاسلام دا خوب لدره يقنا نشتنو كالنا تعالى رسول خبر سر خوب لارا بالحق باق سر لتدخلن المسجد الحرام خامقا يقنا داخلية بمسجد حرام تان ان شاء الله قرزاش الله تعالى آمنين فعمل باني محلقين رؤوسكم خرون كبير سرون خلو ومقصرين اللندون كريكتانو لا تخافون نبیرے گئی دشمننا خدا په دا کال نه بل کال لوش زغ په دا کال باندې واپس شو بل کال نبی لاړ. منافقین ویل چې دا څنګه دی پیغمبر ویل چې سرونه به خرابوي لنډه وي دا خو نه شو. دا حاصل لاله چې الله خو به دغه ټیم کې نه ویل خوب خدا نه چې خامخا به دغه وخت کې وش خوب کې کله ډېر ټیم لګي خو نبی علیه السلام ګمان دا و چې ګنه په دې کال کې به ډېر وینه صحابه زه سره ملګري کړي خو به دې کې الله پاکې حکمت و لکه رسول الله کې وسلم یې پای کې مخالفت وشنه به الله رب العزت دیوتا مقر جهاد ورته خلک هم په دغه اصول کې د دې سره ملګري شو ډېر زیات. لا تخافون نبیره گئیم فعلم ما لم تعلمون وعلم واللہ فعشتا سمین پوید لئیم اللہ رب عزت عالم چاکی رسول حدیبی تشارنا فجعل من دون ذالک پتھن قریبا فجعل پس وگردول من دون ذالک مخیرنا پتھن قریبا پتھن ازدیم پته قریب اسمانه پته قریب نمورات د پته رخیبر من دون ذلك مخکره دینا هو الذي ارسل رسوله د ان آزاد چرالی ګلنه پیغمبر خپل بل هدا پیدا تو دین نقي او دین حق سرا ليسر وعلى الدين كله چغالب کړي را پټول دونون باندې وکفا بالله شهيد او کافر الله گواهی ورکون کې محمد رسول الله والذين ما هو شدا وعلى الكفار محمد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم سيد الله پیغمبر دي بإثبات رسالات و مقصد رسالتنا ذکر کی رسالت او صاحب دنا بیر السلام او صحابه کرام دالس او صاحب مخیم ذکر کلیو فعام اوقاتو کی دلتا ذکر کی فخاص وقت کی خاص وقت سر چابیات و رضوان دا بیعت و رضوان کیم داغی سی با ذکر کلیو دارنگی داغی نالاو نورو ٹیمونو کی مانا مخکینی صفات چو د بیعت و رضوان سره دا عام حالت کې دا صفات کم چې د آیات کې ذکر دي محمد علیه السلام چې د الله رسول دی صلح حدیبیه کې ولا نوم ران کړی و ویل تا ته رسول الله نه ویو محمد ابن عبدالله ولیکن الله ولا قرآن کې ولیکو چې خیر مه خفه کیږه محمد رسول الله او مخی صورت کی لا الہ الا اللہ و الا انت محمد رسول اللہ کلمہ شو دوڑا جزونا کلمے والذین ما هو آکسان چیمان رد سرا اشدہ وعلى الكفار سختی کون کریب کافرانو رحما بینهم مہربان اقبل منس کے دیات کرے تفسیروں میں پسیرینو کرے وزمان صدونا ٹیم نہیں صرف پاغل عبدی ترجمہ کو او چرته بازی نکی لگه تشریو او آکسان چی ایمانی روڑی دا سراشد داوالن کو پاری سختی کون کریب کافرانو بانی مراد دینا توز صحابه کرامی اشد داوالن کو پار سختی کون کریب کافرانو بانی مپسرینو دا آغی دیر از ذکر کری دا کافرو پا بارک دون سختی دے کولا چې لاس به سره ملاو کا غبه به انزل ابن عباس نه وای جامع به داغه سره نه لګولې خپل جامع به داغه جامو نه لري ساتري او ته ګنده کاری دل نجس ورته کاری او دارن ګرو هم او بینهم رحم کون کی خپل منس کې ترام رکان تبین دل رکو کون کی سجدان سجده کون کی یبتغون فضل من اللہ طلب کردی فضل اللہ طلب و رضوان او دارنگی رزاد آغان سیما هم تبعین پی وجوه پا مخونو دیکی من سری سجود دا سرد سجدو کولونا داغی مخنو کې نورانیت پکیو عادت هم مفسرین نو ډیر څه ذکر کړی اثر سجود شه حاصل دار چې نورانیت لنډه دا والا ذالک مثلهم فی التورات دا مثال دی په تورات کې مثلهم فی انجیل او صفت دی په انجیل کې دې کې یو مقصد دار چې دا صفات دې مخکې مو ذالک مثلهم فی التورات بعضی وی دلته توقف وکړه او مثلهم فی انجیل دې نو کلام شروع شو څوک وینا ذالک مثلهم فی التورات او مثلهم فی انجیل او د دې نورو سچ کوم دې کزر نه خرج شته او د دې نبی نو کلام شروع ذالک مثلهم دا صفات دور دی پی تورات پی تورات که و مثلهم پی انجیل او صفات دیو پی انجیل که پی انجیل کلی کلیو سیخرج قوم ینبتون نبات الزرع یامرون بالمعروف و انهون عن المنکر و داس خلق براوزی چاغه بر پس لبشان ترا زرغونی امر بالمعروف بکی و نهی منکر بکی صحابه کرام اول کم و لکسن چی پسل اول لگ لگ راخی جو کمزوره می بیرو رو قوی کی گو دیری اندن صحابه کرام اول کم و بیرو رو غٹ او بیرو جو مات دیر اول مکه کی زلک کسانو بی حجرت و شب شیط و دارنگیز چار چار پیرا خلق لو رو پیدا کدن بیدا سی قوی شلو چیزی پیسر نکو کزر این اخرج شد او پشان تر اپس اللہ چی رو باسی تیخ پل پا آزر او پس توی که اغا پس تغل دانو غرشی پس تو آلا سوقی پس برابر شی پا پندیخ پل بانی یو جب زراعت تعجب کیا چیز می دار لرام لیغیز بی ملکو پار دیر پارا چی غصو کی پسو دائیوانی کافران مانا کافر دانو غرش صحاب اکرام آغی تا ترقی حاصلش او دارنگی اسلام چکم ده مقصد داره خورش پس تغلا زمانه سه این تشهر الاسلام الى المدینه پس تغلا سوقی مانه سه داغی حکومت پا مدینه منوره کراره یو جب زورا چا تعجب که چیزی می دان لران لیاغیز بی ملکو پار دیر پار چه غصه کی پسوا داغی بانی کافی رارم وعد الله الذين امنوا وعد الله ادا کسان سره چې مان ډول عمل صالحات او عمل کینې یک منو دې نه مغفرت او اجر عظیمه ده مغفرت او اجر لیه الله رب عزت سلام او مواد مغفرت وعده کړي امتیازات به دې صورت کې بشارت په فتوحات وړي سره چا پته مکه او خیبر او حوازین پار سوداران ګرون او دارنګ دویم بل قبائه ده منافقین ذکر کر او بل دانش صفات دو صحابه کرام او دارنگی بیعات رضوان ذکر کر